فما کانا، تو نہ تھا. جواب قومی ہی، اس کی قوم کا جواب. الا، مگر. ان کہ، قالو، انہوں نے کہا. اخرجو، نکال دو. آل لوتن، آل لوت کو. من قریتکم، اپنی بستی سے. انہم، بے شک وہ. اناسن، کچھ لوگ ہیں. یتطہرون، جو بہت پاک بنتے ہیں. فانجیناہو، تو نجات دی ہم نے اس کو. واہلہو، اور اس کے گھر والوں کو. الا امرأتہو، سوائے اس کی بیوی کے. قدرناہا، مقرر کر دیا ہم نے اس کے لیے. من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. وامترنا، اور برسائی ہم نے. علیہم، ان پر. مطرن، ایک بارش. فساء، تو بہت بری تھی. مطرو، بارش. المنظرین، ڈرائے جانے والوں کی. قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وسلام، اور سلام ہے. علی عبادہ، اس کے بندوں پر. الذین، وہ جو. استفا، اس نے چن لیے. اللہ، کیا اللہ. خیرن، بہتر ہے. ام ما یشرکون، یا وہ جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ام من، یا کون ہے جس نے. خلق، پیدا کیا. السماوات، آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. وانزل، اور نازل کیا. لکم، تمہارے لیے. من السماء، آسمان سے. ماء، پانی. فانبتنا، پھر اگائے ہم نے. بہی، اس کے ساتھ. حدائق، باغات. ذات بہجتن، رونق والے. ما کان لکم، نہ تھا تمہارے لیے. ان کہ، تم بتو، تم اگا سکو. شجرہا، ان کے درخت. اِلٰہٌ، کیا کوئی الہ ہے. مع اللہ، اللہ کے ساتھ. بل ہم، بلکہ وہ. قوم، ایک قوم ہے. یادلون، جو برابر قرار دے رہی ہے. امن، یا کون ہے. جعل الارض، جس نے بنایا زمین کو. قرارن، جائے قرار. وجعل، اور بنایا. خلالها، اس کے درمیان. انہارا، نہروں کو. وجعل لها، اور بنائے اس کے لیے. رواسیا، پہاڑ. وجعل، اور بنایا. بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان. حاجزا، ایک پردہ. اِلٰہٌ، کیا کوئی الہ ہے. مع اللہ، ساتھ اللہ کے. بل، بلکہ. اکثرہم، ان میں سے اکثر. لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. امن یا کون ہے؟ یجیبو جو جواب دیتا ہے. المضطر لاچار کو. اذا جب. دعاہو وہ پکارتا ہے اس کو. ویکشفو اور دور کرتا ہے. السوء تکلیف. ویجعلکم اور وہ بناتا ہے تم کو. خلفاء الارض زمین کے جانشین. الہ کیا کوئی الہ ہے؟ مع اللہ اللہ کے ساتھ. قلیلا ما کتنا تھوڑا. تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. امن یا کون ہے جو. یہدیکم رہنمائی کرتا ہو تمہاری. فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ومن اور کون ہے جو. یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو. بشرن خوشخبری کے ساتھ. بین یدی رحمتہ اس کی رحمت کے آگے آگے. الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تعال اللہ بلند ہے اللہ. عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یا کون ہے؟ یبدا الخلق جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی. ثم یعیدہ پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو. ومن یرزقکم اور کون رزق دیتا ہے تم کو. من السماء والارض آسمانوں اور زمین سے. الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل کہہ دیجئے. ہاتو لاؤ. برہانکم اپنی دلیل. ان کنتم اگر ہو تم. صادقین سچے. قل لا یعلم کہہ دیجئے نہیں جانتا. من فی السماوات والارض جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. الغیب غیب کو. الا اللہ سوائے اللہ کے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. ایانا کہ کب. یبعثون وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بل ادارک بلکہ فنا ہو گیا ضائع ہو گیا. علمہم ان کا علم. فی الآخرہ آخرت کے معاملے میں. بل ہم بلکہ وہ. فی شک کے منہا اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں. بل ہم بلکہ وہ. منہا اس کی طرف سے. عمون اندھے ہیں. وا اور. قال کہا. الذین ان لوگوں نے. کفرو جنہوں نے کفر کیا. اذا کیا جب. کنا ہوں گے ہم. ترابن مٹی. وآباؤنا اور ہمارے آباؤ اجداد بھی یعنی وہ بھی مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا کیا یقیناً ہم. لمخرجون البتہ نکالے جانے والے ہیں. لقد البتہ تحقیق. وعدنا وعدہ دیے گئے ہم. ہاذا اس بات کا. نحن ہم بھی وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی من قبل اس سے قبل ان ہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیف کان کس طرح ہوا عاقبت انجام المجرمین مجرموں کا ولا تحزن علیہم اور نہ تم غم کرو ان پر ولا تکن اور نہ تم ہو فی ضیق تنگی میں مما اس سے جو یمکرون وہ چالیں چل رہے ہیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں متى کب ہوگا ھذا الوعد یہ وعدہ یا یہ دھمکی کب پوری ہوگی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے قل کہہ دیجئے عسى امید ہے ان یکون کہ ہو ردف لکم پیچھے لگا ہوا تمہارے لیے بعد الذی بعض وہ چیز تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو جلدی مچاتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَذُو فَضْلٍ البتہ فضل والا ہے عَلَى النَّاس لوگوں پر ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے مَا تُكِنُّ جو چھپاتے ہیں صُدُورُهُمْ ان کسی نے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور نہیں کوئی غائب ہونے والی فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان میں اور زمین میں الا فی کتاب مبین مگر ایک روشن کتاب میں ہے ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر الذی اکثر وہ باتیں ہم فیہ یختلفون وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں یا وہ جن میں اختلاف رکھتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَهُدًا البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکم ہی اپنے حکم سے وہو العزیز العلیم اور وہ زبردست ہے علم والا ہے فتوکل علی اللہ بس بھروسہ کرو اللہ پر انکا بے شک تم علی الحق المبین واضح حق پر ہو صریح حق پر ہو انکا بے شک تم لا تسمعو نہیں تم سنوا سکتے الموتا مردوں کو ولا تسمعو اور نہ تم سنوا سکتے ہو الصم بہروں کو. الدعا پکار. اذا جب. ولو وہ پھر جائیں. مدبرین پیٹ پھیر کر. وما انت اور نہیں تم. بہاد العمی ہدایت دینے والے اندھوں کو. ان دلالتہم ان کی گمراہی سے ان کے بھٹکنے سے. ان تسمعو نہیں تم سنواتے. الا مگر. من یؤمنو جو ایمان رکھتا ہے. بآیاتنا ہماری آیات پر. فہم مسلمون تو وہ مسلمان ہیں. وإذا وقع القول اور جب واقع ہو جائے گی بات. علیہم ان پر. اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے. دابتن ایک جانور. من الارض زمین سے. تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا. ان الناس بے شک لوگ. کانو تھے. بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ. لا یوقنون نہ یقین رکھتے. ویوما اور جس دن. نحشر ہم گھیر لائیں گے اکٹھا کریں گے. من کل امت ہر امت میں سے. فوجن ایک فوج کو. ممن ان میں سے جو. یکذبو جھٹلاتے ہیں. بآیاتنا ہماری آیات کو. فہم تو وہ. یوزعون گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ. اذا جاؤ جب وہ سب آ جائیں گے. قالا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اکذبتم بآیاتی کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو. بلم تحیتو اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا. بہا ان کا. علما علم کے اعتبار سے. ام مازا یا کیا کچھ. کنتم تھے تم. تعملون تم عمل کرتے. ووقع القول علیہم اور واقع ہو جائے گی بات ان پر. بما ظلموا بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا. فہم تو وہ. لا ينطقون نہ بول سکیں گے. الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں. انا جعلنا اللیل بے شک بنایا ہم نے رات کو. لیسکنوا فیہ تاکہ وہ سکون پائیں اس میں. والنہار اور دن کو. مبصرا روشن. ان فی ذالک بے شک اس میں. لآیات البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. ویوم اور جس دن. ینفخ ہونکا جائے گا. فی السور سور میں. ففزع تو ڈر جائیں گے. من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں. ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں. الا مگر. من شاء اللہ جس کو چاہے اللہ. وکل اور سب کے سب. اتوہ آئیں گے اس کے پاس. داخرین ذلیل ہو کر. وتر الجبال اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو. تحسبہا تم سمجھتے ہو ان کو. جامدتن جامد جمے ہوئے، وہیا اور وہ، تمر چلتے جائیں گے، مر الصحاب چلنا بادلوں کا، سن اللہ کاریگری ہے اللہ کی، الذی وہ ذات، اتقن کل شیء جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، انہ بے شک وہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، من جاء جو کوئی لایا، بالحسنتی نیکی کو، فلہو تو اس کے لیے، خیر منہا بہتر ہے اس سے، وہم اور وہ، من فزعن گھبراہٹ سے، یوم اذن اس دن کی، آمنون امن میں ہوں گے، ومن جاء اور جو کوئی لایا، بالسیئتی برائی کو، فکبت تو ڈالے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فنار آگ میں، حل تجزونا نہیں تم جزا دیے جا رہے، الا مگر، ما کنتم جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انما بے شک، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدتی اس شہر کے رب کی، الذی وہ ذات، حرمہا جس نے حرام کیا، حرام ٹھہرایا، ہا اس شہر کو، ولہو کل شیء اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، وامرتو اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے، وان اور یہ کہ، اتلو القرآن پڑھ سناؤ قرآن کو، فمن اہتدا تو جو ہدایت پائے، فانما تو بے شک، یہتدی ہدایت پائے گا، لنفسہ ہی اپنی ذات کے لیے، ومن دل اور جو بھٹکا، فقل تو کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں، وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سیوریکم ان قریب وہ دکھائے گا تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا تو تم پہچان لوگے ان کو، وما ربک اور نہیں رب تیرا، بغافلن غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، طاسیم میم، تلکا یہ، آیاتو آیات ہیں، الکتاب المبین کتاب روشن کی، نتلو

نہیں تو چاہتا، الا مگر، ان تکونا کہ تو ہو، جبارن فی الارض جبار ظالم زمین میں، وما تريد اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا کہ ہو تو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے، وجاء اور آیا، رجل ایک شخص، من اقصى المدینۃ شہر کے دور دراز علاقے سے، یسعى دوڑتا ہوا، قال کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان الملأ بے شک سردار، یأتمرون بک مشورے کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک کی قتل کر دیں تجھ کو، فخرج پس نکل جا، انی لکا بے شک میں تیرے لیے، من الناسحین خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرج منہا تو نکلا اس میں سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، ولما اور جب، توجہ اس نے رخ کیا، تلقاء مدینا مدین کی جانب، قالا کہا، آسا امید ہے ربی کہ میرا رب، ان یہدینی رہنمائی کرے گا میری، سواء السبیل سیدھے راستے کی طرف، ولما اور جب، وردا وہ پہنچا وارد ہوا، ما امدینا مدین کے پانی پر، وجدا پایا، علیہ اس پر، امتن ایک گروہ کو، من الناس لوگوں میں سے، یسپونا جو پانی پلا رہے ہیں، ووجدا اور پایا، من دونہم ان کے علاوہ، امرأتین دو عورتوں کو، تزودانی جو روکے ہوئے تھیں، ہٹا رہی تھیں، قالا کہا، ما خطبکما کیا معاملہ ہے تم دونوں کا، قالتا وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یہاں تک کہ، یسدرا واپس نکال لائیں، لوٹا لائیں، الرعاء چرواہے، وابونا اور ہمارا باپ، شیخن بوڑھا ہے، کبیرن بڑا ہے، فسقا لہما تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کو، ثم پھر، تولا پھر گیا، الی الظل سائے کی طرف، فقالا پھر کہنے لگا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما واسطے اس کے جو، انزلتا تو نازل کرے، الیا میری طرف، من خیرن کوئی بھلائی، فقیر محتاج ہوں، ف فجاءته تو آئی اس کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، الاستحیاء ان حیا کے ساتھ، شرماتی ہوئی، قالت کہنے لگی، ان ابی بے شک میرا باپ، یدعو کا بلا رہا ہے تجھ کو، لیجزیہ کا تاکہ بدلہ دے تجھ کو، اجرا اس اجر کا، ما سقیت لنا جو تو نے پلایا ہم کو، فلما تو جب، جاءہو وہ آ گیا اس کے پاس، وقص علیہ القصص اور قصہ سنایا اس پر، قصہ، قال لا تخف بولا نہ ڈرو، نجوتا تم نجات پا گئے ہو، من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے، قالت بولی، احداہما ان میں سے ایک، یا ابتی اے میرے ابا جان، استاجر ہو نوکر رکھ لیجئے اس کو، انہ بے شک، خیرہ بہترین، من استاجرتا جس کو آپ اجرت پر رکھیں، نوکر رکھیں، القوی مضبوط ہے، الامین امانت دار ہے، قالا اس نے کہا، انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان انکحک کہ میں نکاح کروں تجھ سے، احدا ابنتی اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی یہ دونوں، الا اس شرط پر، ان کہ تأجرانی تو نوکری کرے میری، ثمانیہ حجج آٹھ سال، فإن اتممت پھر اگر تو پورا کر دے، عشرن دس یعنی سال، فمن عندک تو تیرے پاس سے ہے، تیری طرف سے ہے، وما اريد اور میں نہیں چاہتا، ان اشق عليك کہ میں سختی کروں تجھ پر، ستجدنی ان قریب تو پائے گا مجھ کو، انشاء اللہ انشاء اللہ، من الصالحین نیک لوگوں میں سے، قالا کہا، ذالک یہ، بینی و بینک میرے درمیان ہے اور تیرے درمیان ہے، ایما جو بھی، یا جونسی، الاجلین دو مدتوں میں سے، قدیت میں نے پوری کی، فلا ادوانا تو نہ کوئی زیادتی ہوگی، علی مجھ پر، واللہ اور اللہ، علی ما نقول اوپر اس کے جو ہم کہیں، وکیل نگہبان ہے، فلما تو جب، قدا پوری کی، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل مقرر مدت، وسارا اور لے چلے، بأہلی ہی اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو، آنسا اس نے دیکھا، پایا محسوس کیا، من جانب التوری تور کی جانب سے، نارن ایک آگ کو، قالا کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے. امکثو ٹھہر جاؤ. انی بے شک میں نے. آنستو میں نے پائی ہے. نارن ایک آگ. لعلی شاید کہ میں. آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس. منہا اس میں سے. بخبرن کوئی خبر. او جذوتن یا کوئی انگارا. من النار آگ میں سے. لعلکم تاکہ تم. تصطلون تم تاپ سکو. فلما تو جب. اتاہا وہ آیا اس کے پاس. نو دیا پکارا گیا. من شاطئ کنارے سے. الواد الایمنی دائیں جانب کی وادی سے. فی البقعۃ المبارکۃ مبارک خطہ زمین میں. بقعۃ خطہ زمین. من الشجرتی درخت میں سے. ان کہ. یا موسیٰ اے موسیٰ. انی بے شک میں. ان اللہ میں ہی ہوں اللہ. رب العالمین رب سارے جہانوں کا. وان اور یہ کہ. القی ڈال دے. عصا کا اپنا عصا. فلما تو جب. رآہا اس نے دیکھا اس کو. تہتزو کہ ہلتا ہے. کأنہا گویا کہ وہ. جانن پتلا سانپ ہے. ولا پھر گیا. مدبرن پیٹ پھیر کر. ولم اور نہ. یعقب پلٹا. یا موسیٰ اے موسیٰ. اقبل آ جا. ولا تخف اور نہ ڈر. انکا بے شک تو. من الآمنین امن والوں میں سے ہے. اسلک داخل کر. یدکا اپنا ہاتھ. فی جیبکا اپنے گریبان میں. تخرج نکلے گا. بیدا چمکتا ہوا. من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے. ودمم اور ملا لے. الیکا اپنی طرف. جناح کا اپنا بازو. من الرہب ڈر سے. فزانے کا تو یہ دو. برہانانے دو نشانیاں ہیں. من رب کا تیرے رب کی طرف سے. الی فرعون فرعون کی طرف. وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم بے شک وہ. کانو ہیں وہ. قومن لوگ. فاسقین فاسق نافرمان. قولا کہا. ربی اے میرے رب. انی بے شک میں نے. قتل تو میں نے قتل کیا. منہم ان میں سے. نفسن ایک شخص کو. فأخافو تو میں ڈرتا ہوں. ان یقتلونی کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھ کو. وأخی اور میرا بھائی. ہارون ہارون. ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لسانن زبان میں، فارسل ہو تو بھیج اس کو، معیا میرے ساتھ، رد ان مددگار کے طور پر، یصدقنی تصدیق کرے میری، انی اخاف کیونکہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی جھٹلا دیں گے مجھ کو، قالا کہا، سنشد عضدک کا ان قریب ہم مضبوط کریں گے بازو تیرا، بأخی کا ساتھ تیرے بھائی کے، ونجعل اور ہم بنا دیں گے، لکما تم دونوں کے لیے، سلطانن غلبہ، فلا یسلونا تو نہ وہ پہنچیں گے، الیکما تمہاری طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اور جو، اتبعاکما پیروی کریں تم دونوں کی، الغالبون غالب آنے والے ہیں، فلما تو جب، جاءہم آئے ان کے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، بیناتن کھلی کھلی، قالو انہوں نے کہا، ما ہذا نہیں یہ، الا مگر، سحرن ایک جادو ہے، مفترن بناوٹی جھوٹا، وما سمعنا اور نہیں سنا ہم نے، بہذا اس کے بارے میں، فی آبائنا اپنے آبا و اجداد میں، الاولین پہلے، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اس کو جو، جاء بالہدیٰ لایا ہدایت، من عندہ اس کی طرف سے، ومن اور جو، تکون ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار انجام گھر کا، یعنی آخری انجام، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم، وقال اور کہا، فرعون فرعون نے، یا ایہا الملو اے سردارو، ما علمت لکم میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیری اپنے سوا، فاوقد لی پس جلا میرے لیے، یا حامانو اے حامان، التینی اوپر مٹی کے، فجعل لی پھر بنا میرے لیے، سرحن ایک محل، لعلی شاید کہ میں، اطلع اطلاع پاؤں، دیکھ سکوں، الہ الہ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے، وانی اور بے شک میں، لأظنہ البتہ سمجھتا ہوں اس کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، ہوا اس نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وظنوا اور وہ سمجھے تھے، انہم بے شک وہ، الینا ہماری طرف، لا یرجعون نہ لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم میں سمندر میں، فانظر تو دیکھو، کیف کانا کس طرح ہوا، عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا، وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو، ائمتن امام، یدعونا بلاتے تھے، الالنار آگ کی طرف، ویوم القیامتی اور دن قیامت کے، لا ینصرون مدد نہ دیے جائیں گے، واتبعناہم اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتن لعنت، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، ہم وہ، من المقبوحین بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسی الکتاب موسی علیہ السلام کو کتاب، من بعد اس کے بعد کے، ما اہلکنا القرون الاولی ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، بصائر سراسر بصیرت، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، وما کنت اور نہ تھا تو، بجانب الغربی مغربی گوشے میں، اس قدینا جب فیصلہ کیا ہم نے، الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، الامر اس معاملے کا، وما کنت اور نہ تھا تو، من الشاہدین گواہوں میں سے، شاہدین میں سے، ولیکننا لیکن ہم نے، انشأنا اٹھایا ہم نے، قرونا قوموں کو، فتطاول تو لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی، علیہم ان پر، العمر مدت، وما کنتا اور نہ تھا تو، ساوین مقیم، فی اہل مدینا اہل مدین میں، تتلو علیہم تم سناتے ان کو، آیاتنا ہماری آیات، ولیکننا لیکن ہم، کننا تھے ہم، مرسلین بھیجنے والے، وما کنتا اور نہ تھا تو، بجانب التوری تور کے کنارے، اذ نادینا جب پکارا ہم نے، ولیکن رحمتن لیکن رحمت ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ تو خبردار کرے، قوماً ایک قوم کو، ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلهم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے. ولولا اور کیوں نہیں ان تصیبہم کہ پہنچی ان کو مصیبتن کوئی مصیبت بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجی ایدیہم ان کے ہاتھوں نے فیقولو تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسولن ایک رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتک تیری آیات کی ونکونا اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہمارے پاس سے قالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہ اوتیا وہ دیا گیا مسلما مانند اس کے جو اوتیا موسیٰ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اولم یکفرو کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے بما اوتیا موسیٰ ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے قالو انہوں نے کہا سحرانے دو جادو ہیں تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم بکلن ساتھ ہر ایک کے کافرون انکاری ہیں. قل کہہ دیجئے فأتو پس لے آؤ بکتابن کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو منہما ان دونوں سے اتبعہ میں پیروی کر لوں گا اس کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فإلم پھر اگر نہ یستجیبو لکا وہ جواب دیں تجھ کو فعلم تو جان لو انما بے شک یتبعونا وہ پیروی کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی ومن اور کون ادلو زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے ممن اس سے جو اتبع پیروی کرے ہوا ہو اپنی خواہش کی بغیر ہدم من اللہ بغیر اللہ کی طرف سے ہدایت کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. ولقد اور البتہ تحقیق وصلنا پے در پے کی ہم نے لہم ان کے لیے القولا بات لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، من قبلہ، اس سے پہلے، ہم وہ، بہی ساتھ اس کے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، یتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، بریکٹ میں لکھیے آیات، قالو، کہتے ہیں، آمنا بہی، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، انہو الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا، بے شک ہم تھے، ہم، من قبلہ، اس سے قبل، اس سے پہلے ہی، مسلمین، مسلمان، اولئک، یہی لوگ، یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، مرتین، دو بار، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، سات بھلائی کے، السیئتا، برائی کو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، سمعوا، انہوں نے سنا، اللغو، بےہودہ بات کو، آردو، کنارہ کش ہو گئے، انہو، اس سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، انکا، بے شک آپ، لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، من، جس کو، احببت، پسند کریں آپ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہوا، اور وہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان، اگر، نتبع، ہم پیروی کریں، الہدا، ہدایت کی، معک، آپ کے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من اردنا، اپنی زمین سے، اولم، کیا بھلا نہیں، نمکن، ہم نے جگہ دی، لہم، ان کو، حرمن، حرم میں، آمنن، پرامن، یجبا، کھینچے جاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، سمراتو، پھل، کل شیئن، ہر چیز کے، رزقن رزق کے طور پر، مل دننا ہماری طرف سے، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، وکم اور کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من قریتن بستیوں میں سے، بطرت اتراتی تھیں، معیشتہا اپنی معیشت پر، فتلکا تو یہ، مساکنہم ان کے گھر ہیں، مسکن ہیں، لم تسکن نہیں بسایا گیا، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت تھوڑوں کو، وکنا اور تھے ہم، نحن الوارثین ہم ہی وارث ہونے والے، وما کانا اور نہ تھا، ربک تیرا رب، مہلک القرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یہاں تک کہ، یبعث بھیج دے، فی امہا ان کے مرکز میں، رسولن کوئی رسول، یتلو جو پڑھتا ہو، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، وما کننا اور نہ تھے ہم، مہلکی ہلاک کرنے والے، القرا بستیوں کو، الا مگر، واہلہا اور اس کے رہنے والے، ظالمون ظالم تھے یا ظالم ہوں، وما اوتی تم اور جو بھی دیے گئے تم، من شیئن کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا پس سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی رونق، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے، افمن کیا بھلا جو، وعدناہ وعدہ کیا ہم نے اس سے، وعدن حسنا اچھا وعدہ، فہوا پھر وہ، لاقی ہی پانے والا ہے اس کو، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، متعناہ فائدہ دیا ہم نے اس کو، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے سامان کا، ثم پھر، ہوا وہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، ویوم اور جس دن، ینادیہم وہ پکارے گا ان کو، فیقولو پھر فرمائے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائی میرے شریک، الذین وہ جو، کنتم تھے تم، تزعمون گمان رکھتے، قال الذین کہیں گے وہ لوگ، حق سچ ہو گئی، علیہم ان پر، القول بات، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہ ہیں وہ لوگ، الذین، جن کو اغوینا، گمراہ کیا ہم نے، اغویناہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما، جیسا کہ، غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے، تبرعنا، بیزاری کی ہم نے، الیکا، تیرے سامنے، ما کانو، نہ تھے وہ، یانا، ہماری، یعبدون، وہ عبادت کرتے، وقیلا، اور کہا جائے گا، ادعو، پکارو، شرکاکم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبو لہم، پھر نہ وہ جواب دیں گے ان کو، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو، کاش، انہم، بے شک وہ، کانو، ہوتے وہ، یہتدون، ہدایت پاتے، یعنی ہدایت پا چکے ہوتے، ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، فیقولو، تو وہ کہے گا، ماذا، کیا کچھ، عجب تم، جواب دیا تم نے، المرسلین، رسولوں کو، فعمیت، تو نظروں سے اوجھل ہو گئیں، علیہم، ان پر، الانباء، خبریں، یومئذ، اس دن، فہم، تو وہ، لا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے، فاما، تو لیکن، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے، فعسا، تو امید ہے، ان یکونا، کہ ہو وہ، من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے، وربک، اور رب تیرا، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور منتخب کر لیتا ہے، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، الخیار، اختیار، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وربک، اور رب تیرا، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، تکنو، چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، لہ الحمد، اسی کے لیے ہے تعریف، فی الاولا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ولہ الحکم، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم،

المنافقین منافقوں کو. وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اتبعوا پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں خطایاکم تمہاری خطائیں وما ہم حالانکہ نہیں وہ بحاملینا اٹھانے والے من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے من شیئن کوئی چیز انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں وليحملن اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اسقالہم اپنے بوجھ واسقالن اور کچھ بوجھ مع اسقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ وليسألن اور البتہ ضرور وہ پوچھے جائیں گے یوم القیامتی قیامت کے دن عما اس چیز کے بارے میں جو کانو یفترون تھے وہ گھڑا کرتے ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوحاً نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فلبسا تو وہ ٹھہرا فیہم ان میں الف سنۃ ہزار سال الا مگر خمسینا پچاس عامن سال فأخذهم تو پکڑ لیا ان کو الطوفانو طوفان نے وہم ظالمون اور وہ ظالم تھے فأنجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو وأصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو وجعلناها اور بنا دیا ہم نے اس کو آیتن ایک نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومه جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی واتقوہ اور ڈرو اس سے ذالکم یہ بات خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے انما بے شک تعبدونا تم عبادت کر رہے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانن بتوں کی وتخلقونا اور تم گھڑ رہے ہو افکن جھوٹ ان الذین بے شک وہ ہستیاں تعبدونا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بریکٹ میں لکھ لیں لا یملکونا نہیں مالک ہو سکتی لکم تمہارے لیے رزقن رزق کی فابتغوا پس تلاش کرو عند اللہ اللہ کے پاس الرزق رزق واعبدوہ اور عبادت کرو اس کی واشکروا لہ اور شکر ادا کرو اس کا الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے وَإِن اور اگر تُكَذِّبُ تم جھٹلاتے ہو فَقَدْ كَذَّبَ پس تحقیق جھٹلایا اُمَمٌ کچھ گروہوں نے مِن قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے تھے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں اوپر رسول کے الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا کھلم کھلا اولم یرو کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کیف یبدئ اللہ کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ الخلق خلق کی ثم پھر یعیدہ اعادہ کرتا ہے اس کا ان ذالک بے شک یہ بات اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے قل کہہ دیجئے سیرو سیر کرو چلو پھرو فی الارضی زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیفا کس طرح بدا اس نے ابتدا کی ہے الخلق تخلیق کی خلق کی ثم اللہ پھر اللہ ینشئ النشأة الآخرة ینشئ اٹھائے گا النشأة اٹھانا الآخرة دوسری بار ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعذب من یشاء عذاب دے گا جس کو چاہے گا ویرحم اور رحم فرمائے گا من یشاء جس پر چاہے گا وإلیہ اور اسی کی طرف تقلبون تم پھیرے جاؤ گے وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السمائی آسمان میں وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ولقائه اور اس کی ملاقات کا اولئک یہی لوگ یئسوا مایوس ہو گئے ہیں من رحمتی میری رحمت سے وأولئک اور یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک فما کانا تو نہ تھا جواب قومہ جواب اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اقتلوہ قتل کر دو اس کو، او حرقوہ یا جلا ڈالو اس کو، فانجاہ اللہ تو بچا لیا اس کو اللہ نے، من النار آگ سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو، جو مانتی ہو. وقالا اور اس نے کہا، انما بے شک، اتخذتم بنا لیا تم نے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن بتوں کو، مودت بینکم باہم محبت کا ذریعہ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر، یوم القیامتی قیامت کے دن، یکفرو انکار کرے گا، بعضکم بعض تمہارا، ببعضن بعض کا، ویلعنو اور لعنت کرے گا، بعضکم بعض تمہارا، بعضن بعض کا، ومأواکم اور ٹھکانہ تمہارا، النار آگ ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے، یعنی کوئی مددگار، فآمنا تو ایمان لایا، لہو اس پر، لوتن لوت علیہ السلام، وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں، مہاجرن ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، انہو بے شک وہ، ہو العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ووہبنا لہو اور عطا کیا ہم نے اس کو، اسحاق اسحاق، ویاقوبا اور یعقوب علیہم السلام، وجعلنا اور رکھ دی ہم نے، فی ذریته اس کی اولاد میں، النبوتا نبوت، والکتابا اور کتاب، وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اس کو، اجرہ اس کا اجر، فی الدنیا دنیا میں، وإنہ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، ولوطن اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومه جب اس نے اپنی قوم سے کہا، انکم بے شک تم، لتأتون الفاحشة البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، ارتکاب کرتے ہو کھلی بے حیائی کا، ما سبقکم نہیں سبقت کی تم سے، بہا اس کی، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہان والوں میں سے.

لِيَظْلِمَهُمْ تاکہ ظلم کرے ان پر، وَلَاكِنْ كَانُوا لیکن تھے وہ، انفسهم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء سرپرست، کمثل العنکبوت مانند مثال ایک مکڑی کے ہے، اتخذت جس نے بنا لیا، بیتن ایک گھر، وَإِنَّا اور بے شک، اوہن البیوتی سب سے کمزور گھروں میں، لبیت العنکبوت البتہ گھر ہے مکڑی کا، لو کانو کاش کے ہوتے وہ، یعلمون علم رکھتے جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلمو جانتا ہے، ما یدعونا جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اسے چھوڑ کر، من شیئن کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے، وتلک الامثال اور یہ مثالیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس لوگوں کے لیے، وما يعقلها اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو، الا العالمون مگر عالم لوگ جاننے والے، خلق اللہ السماوات پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، اتلو پڑھ سنائیے، ما جو، اوحیا وحی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز، ان الصلاۃ کیونکہ نماز، تنہا رکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولا ذکر اللہ اور البتہ ذکر ہے اللہ کا، اکبر زیادہ بڑی چیز، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔